زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکا نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر، فرشتے غیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی اعتراض مایا، زہِ مقدر فضا ظفر شتارش گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فضا میں لبیک کی صدا ظفر شتارش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پر یہ کس کا نام آیا، زہِ مقدر یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں گئے منزل قدم قدم پر، یہ راگ حق گئے سنبھل کے چلنا، یہاں گئے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہِ مقدر یہ کہے بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہے نا آقا آقا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں،